laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Oh yeah! Wesołego Black Friday w Carrefourze! Tylko teraz wszystkie walizki marki Semiline aż do 40% taniej. Oferta ważna do 18 listopada. Carrefour. Świętuj z nami przed świętami. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 listopada, minęła 12. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. W Pałacu Prezydenckim trwa spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Polska będzie gotowa na przyjęcie euro za kilkanaście lat, powiedziała doradczyni prezesa NBP. Prokuratura przedstawiła zarzuty mężczyźnie podejrzanemu o zamordowanie 11 lat temu dwojga niemieckich turystów. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z nowo wybranym marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Politycy rozmawiają w Pałacu Prezydenckim. Marszałek Sejmu powiedział w orędziu radiowo-telewizyjnym, że będzie przekonywał prezydenta do szybszego powołania rządu sejmowej większości. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik powiedział, że prezydent Andrzej Duda w czasie swojego wystąpienia podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu podkreślał, że jest gotowy do współpracy z większością parlamentarną w perspektywie z większością rządową, jakakolwiek ona będzie. Polska będzie gotowa na przyjęcie euro za kilkanaście lat, powiedziała w Polskim Radiu 24 profesor Grażyna Ancyparowicz, doradczyni prezesa Narodowego Banku Polskiego. Coraz silniejszy złoty w przyszłości powinien pozwolić na zmianę waluty bez negatywnych skutków dla polskiej gospodarki, stwierdziła profesor Ancyparowicz. Zbliżamy się, zarówno jeżeli chodzi o strukturę cen, poziom wynagrodzeń i siłę nabywczą do naszej złotówki, do tego, żeby rzeczywiście za kilka lat, może kilkanaście najdalej, bez żadnych wstrząsów, bez żadnego wielkiego z naszej strony poświęcenia, bez obniżania konsumpcji, zdecydować, czy chcemy mieć euro, czy nie. Oczywiście to wymagałoby również zmiany konstytucji. W trzecim kwartale tego roku Polska odnotowała najwyższy wzrost PKB w Europie, osiągając 1,4%. W strefie euro zanotowano minus 0,1%. Warszawska prokuratura przedstawiła zarzuty mężczyźnie podejrzanemu o zamordowanie 11 lat temu dwojga niemieckich turystów. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Szymon Banna, powiedział, że było to możliwe dzięki ponownemu przebadaniu materiału dowodowego zebranego przed laty. Rozwój techniki i stosowane nowoczesne metody przez laboratorium kryminalistyczne Komendy Stołecznej Policji pozwoliły na ponowne przebadanie tych materiałów, dowodów, przedmiotów zgromadzonych na miejscu zdarzenia. Pozwoliło na ustalenie, że na jednym z tych przedmiotów znajduje się materiał genetyczny, który należał do Zdzisława W. Zdzisław W. został doprowadzony do prokuratury z więzienia, w którym odbywa wyrok za napad z bronią w ręku. Do zabójstwa doszło w maju 2012 roku na warszawskich Siekierkach. Dwoje emerytowanych turystów z Niemiec przyjechało kamperem na rozgrywki euro. Ich ciała znaleźli przechodnie. W Niemczech trwa dyskusja wokół doniesień dotyczących proputinowskiego dziennikarza stacji ARD. Huber Seipel latami przygotowywał życzliwe wobec Kremla reportaże i wywiady, otrzymując za to od rosyjskich władz kilkaset tysięcy euro. Za swoje reportaże o Rosji Hubert Seipel odebrał wiele prestiżowych nagród. Dziennik Bild podkreśla, że jego materiały już zawsze były opracowane w sposób tendencyjny, a niekiedy wyraźnie stronniczy. Gorzej, że latami inkasował za to w Moskwie pokaźne apanaże. Napisano w artykule, jest rok 2012. Putin jawnie łamie konstytucję, gdyż po raz trzeci chce zostać prezydentem. O jego zbrodniach milczy niejaki Hubert Seipel, błędnie nazywany dziennikarzem, który w swoich książkach o dyktatorze skrzętnie pomija jego zbrodnie. Jak się okazuje, robił to nie tylko za pieniądze niemieckiego podatnika. Czytamy w Bildzie. Oburzenia nie kryją też niemieccy politycy. Seipel nauczył się kilka łatwych do wkucia formułek marksizmu, dzięki którym jeszcze dziś usprawiedliwia i wyjaśnia sobie zachowanie Putina. Tłumaczy były polityk SPD Tilo Sarrazin. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Po raz siódmy w Krakowie obchodzony jest Światowy Dzień Ubogich. Centralnym miejscem wydarzenia jest namiot spotkań na Małym Rynku. Można tu zasięgnąć porad prawnych i psychologicznych, otrzymać pomoc socjalną dotyczącą aktywizacji zawodowej i kwalifikacji medycznej. Są też warsztaty rękodzielnicze, fotograficzne i muzyczne, a nawet gry planszowe, mówi Joanna Malec ze wspólnoty Hanna. Będzie możliwość spróbowania zrobienia biżuterii, czy będziemy robić wspólnie kolaż. Będzie taka akcja Nie oceniaj książki po okładce, czyli będzie można podejść, oprawić książkę, napisać cytat z tej książki, potem będzie można sobie sprawdzić jakąś inną książkę i pomyśleć, co to jest za książka i zgadujesz. Więc to jest dla wszystkich, to jest dla nas, dla nich, ale to ma być taka okazja i przestrzeń, w której możemy się spotkać jako, no w jakiś sposób równi też, tacy sami. Światowy Dzień Ubogich potrwa w Krakowie do niedzieli. Dziś premiera płyty laureata Nagrody Mediów Publicznych z ubiegłego roku Łukasza Borowicza. Na albumie wydanym przez Polskie Radio dyrygent przedstawiał muzykę Stanisława Moniuszki i Zygmunta Noskowskiego. To jedna aktówka ojca polskiej opery narodowej i zemsta Fredry w operowym ujęciu z początku XX wieku, mówi autor. Wtedy ustaliliśmy taką tradycję otwierania kolejnych sezonów koncertowych Polskiej Orkiestry Radiowej, dzisiaj Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, dziełami operowymi polskimi lub zagranicznymi, ale dziełami, które albo wymagają przypomnienia, albo w ogóle wymagają odtworzenia, wyjęcia z jakiejś zamierzchłej przeszłości. I tutaj mamy dwa takie dzieła. Moniuszko, Verbum Nobile, doskonała komedia w jednym akcie, utwór szybki, wartki, ulotny i potężna opera czteroaktowa Zemsta za mur graniczny Zygmunta Noskowskiego. Łukasz Borowicz jest obecnie dyrygentem, szefem Orkiestry Filharmonii Poznańskiej i dyrektorem muzycznym Filharmonii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju sporo chmur i przelotne opady deszczu na zachodzie, a na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem lub śnieg. W południe na termometrach od zera na Sowalszczyźnie do 7 stopni na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Jesteśmy na Kawaliadzie. Ta impreza angażuje całe środowisko jeździeckie. Tutaj na miejscu do niedzieli zawody nie tylko dla profesjonalistów, bo jeśli przyjdą Państwo na torwar, złapią baksyla, to być może uda się trafić do grona amatorów, którzy także mają tutaj swoje konkurencje. Weekend się rozpoczyna, a my nadajemy z warszawskiej hali Torwar i przed nami jeszcze godzina spotkania. Piotr Firan, zapraszam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's not that you're bleeding, but you're through it now. So you run, so you run. I know that you need it, you can't live alone. So you run, so you run. Everyone says you're amazing now that you're clean. But only you know who the real ones are, cause you've seen. Feel okay when you run, thinking it's doomsday, you got to let it go, so you run, so you run, pretend you don't see it, that we can't live a lie, when you run. Program Trzeci Polskiego Radia. nosem czarny wąs. Rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd. Biegł, a wszystko to co miał to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam gdzie ptak. A śpiewał sobie tak. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam, już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia, po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia. Kwiat ze strachu, że go zmieni, gdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kot. Gdy w lustro wbiła wzrok, strzał, lubiła trafiać tam, skąd wypływała rzeka, ta burgundowa rzeka, lecz popełniła błąd. Zbyt wiele serc na stos. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam, już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia, po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia. Moja mama mówiła, ostatnia umiera nadzieja. Audycja plenerowa wprost z Torwaru. O koniach jeszcze będzie okazja poopowiadać, ale ponieważ weekend się zaczyna, to warto zapoznać się z wydarzeniami muzycznymi. Z repertuarem zapoznał się Michał Kowarski. Mawia się, że jesienią wszystko tak pięknie gaśnie. Aura może być dobijająca i motywująca do wywczasu na wczasy, jednak nie trzeba wyjeżdżać za granicę, by się na wczasy udać. Co prawda będą to krótkie wczasy, ale na pewno pełne pozytywnej energii, bowiem zespół Wczasy zagra dzisiaj w warszawskim Spatifie, serwując same muzyczne rarytasy. W dalszym ciągu wielu artystów mających na koncie nowe krążki jeździ po Polsce, by swoje płyty promować. Kim Nowak zagra w ten weekend dwa koncerty, promując materiał z najnowszej płyty My. Dzisiaj w Starym Klasztorze we Wrocławiu, jutro w warszawskim Palladium. Kasia Linz prezentować będzie swoją nową płytę Omen na trzech koncertach. Dziś w Sztumskim Centrum Kultury, jutro w sali u Świętego Ducha w Elblągu, w niedzielę w klubie Zmiana Klimatu w Białymstoku. De Casino, ostatnią epkę Prześwit, odegrają dzisiaj w szczecińskim Kosmosie i w niedzielę w klubie NRD w Toruniu. Piekło, niebo, wszystko jedno. Daj mi życie albo zatrzymaj tętno. Bo to, co będzie potem. Dzień wcześniej również w klubie NRD w Toruniu zagra Waluś Kraksa Kryzys, promując nowy album Piekło Niebo. Spięty zaprezentuje swój nowy krążek Hardcore w klubie Zmiana Klimatu dzisiaj w Białymstoku. Za to w niedzielę w Forcie Klepasz w Krakowie koncert, na który najlepiej dojechać taksówką. Łona Konieczny i Krupa odegrają swoje debiutanckie wydawnictwo Taxi. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. No niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Poza tym znajdzie się kilka koncertów artystów znanych i lubianych. Mysłowic w ten weekend zagra dwa razy. Dziś w Starym Klasztorze we Wrocławiu, jutro w klubie Blue Note w Poznaniu. W sobotę Rysy zagrają w gdańskim klubie Krakhaus. W niedzielę Jakub Skorupa zagra we wrocławskim klubie Łącznik. Dla tych z Państwa, których kusi któryś z koncertów ze stolicy Dolnego Śląska, dołożę jeszcze dwa, żeby nie było tak łatwo. Dziś w Centrum Kongresowym A2 zagra Kaśka Sochacka, jutro Igo. Na sam koniec dwa zespoły z tej mrocznej strony mocy. W niedzielę w warszawskiej Hydrozagadce zagra legenda polskiej sceny zimnofalowej Variété. Poza tym na dwóch koncertach w Polsce zobaczymy pionierów industrialu. Na przestrzeni lat zmieniali się muzycznie, wizerunkowo, a podejmowane przez nich działania artystyczne czy PR-owe wciąż potrafią wzbudzać szok, włącznie z zachwytem. Tak poznaje się twórców wielkich. Obecnie promują tegoroczne wydawnictwo Sketches of the Red District. W sobotę w klubie P23 w Katowicach i w niedzielę w warszawskiej Progresji zagra Laibach. Sporo informacji ze świata kultury znajdą Państwo także na naszej stronie trójka.polskieradio.pl i na portalu Polskiego Radia. O muzycznych wydarzeniach weekendu opowiadał Michał Kowarski. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Proszę Państwa, jesteśmy na Kawaliadzie. Jesteśmy teraz na trybunach. Przed nami, przed naszymi oczami parkour. No i trwa konkurencja CSI trzygwiazdkowa. Darek Urbanowicz obok mnie. Darku, na czym ta konkurencja polega? Mamy dosyć już wysokie przeszkody. No właśnie, te trzy gwiazdki zwiastują, że to już jest poważny poziom Pucharu Świata. No i polega to na tym, że zawodnicy mają do pokonania określoną trasę, która jest urozmaicona przeszkodami. Teraz reprezentantka Kirgistanu Valeria Sokołowa na jackpocie rozpoczyna swój przejazd. Ach, tam się koń troszeczkę przestraszył. Dodatkowo jakieś kółko jeszcze zanim rozpocznie przejazd. No i mamy przeszkody, tak jak powiedziałem, 145 centymetrów. Trudność polega nawet nie na samym pokonaniu takiej wysokości, bo dla koni przeważnie tej klasy nie jest to większy problem, ale tu chodzi o to, aby odpowiednim tempem przejechać daną trasę, o to, aby odpowiednim krokiem, odpowiednia liczba tak zwanego fule pomiędzy przeszkodami, no bo jeśli koń źle wymierzy, no to po prostu odbije się albo za daleko, albo za blisko, co może mieć konsekwencje w postaci na przykład odmowy skoku, tak zwanego wyłamania. Widziałeś to przed chwilą, potrójna przeszkoda, proszę Państwa, o różnych wysokościach, tak, została pokonana idealnie. No i teraz kolejna, na razie koń nie miał żadnej zrzutki. No ma już jedno, 4 punkty karne, tak, tam na ekranie widzisz, 4 punkty karne za zrzutkę, punkt karny za przekroczenie normy czasu, więc tutaj trzeba jechać nie tylko poprawnie, ale i też w odpowiednim tempie. Tempo jest, ta norma czasu jest określana przez sędziego tuż przed przejazdem, tak aby to wynikało po prostu z określonego tempa galopu. 65 sekund w tej chwili Kirgiska jest na trasie. 68 sekund 19 setnych, 8 punktów karnych, więc nie jest to jakiś wybitny przejazd. 9 miejsce tymczasem, a prowadzi Michalina Szmytka na Komecie. Bezbłędny przejazd w normie czasu, więc wielkie, wielkie brawa dla polskiej Amazonki. Darek, jak to się stało, że ty się na tym wszystkim znasz? Czy miałeś taką przygodę, że też skakałeś przez przeszkody? No proszę sobie wyobrazić, imaginować pan, że nie tylko rowerem się przemieszczam, ale również od czasu do czasu dosiadam konia. No teraz już co prawda rzadko, ale faktycznie w młodości, w okresie podstawówki późnej i liceum uprawiałem pięciobój nowoczesny, w skład którego wchodzi właśnie jazda konna. Jeździłem konno zatem na zawodniczym poziomie, może nie jeździeckim, ale właśnie pięciobojowym, a potem jeszcze miałem kilka przygód. Między innymi, proszę sobie wyobrazić, jeździłem w charakterze statysty w filmie Ogniem i Mieczem i Pan Tadeusz, także jeszcze w scenach batalistycznych gdzieś tam palcem w tłumie bym się mógł wskazać. To jest niesamowite, jak to wciąga, proszę Państwa. Kawaliada w Trójce i także zapraszamy Państwa na tę imprezę tutaj na hale Torwar do Warszawy. Now autopromocja. Trójka na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Energa Camera Image. Wywiady z gwiazdami światowego kina, recenzje głośnych i nagradzanych filmów pokazywanych po raz pierwszy w Polsce, najnowsze festiwalowe doniesienia. To wszystko na antenie Trójki do 18 listopada. Zapraszają Paweł Turski i Ryszard Jaźwiński. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ostatnio coraz częściej zdarza mi się zapominać, dlatego kupiłam tabletki na pamięć. A widzisz, a ja biorę Bilomag Plus Oczy, który oprócz pamięci wspiera dobry wzrok. To mądre rozwiązanie, bo to tylko jedna tabletka, a dwie korzyści. Bilomag Plus Oczy, suplement diety, wspiera nie tylko pamięć i koncentrację, ale również zdrowy wzrok. Zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag Plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Polskie Radio poleca album Maestro Łukasza Borowicza, laureata Nagrody Mediów Publicznych 2022. Nagrania oper Verbum Nobile Stanisława Moniuszki i po raz pierwszy w historii Zemsty za mur graniczny Zygmunta Noskowskiego, opartej na komedii Aleksandra Fredry. Trzypłytowy album Łukasza Borowicza do kupienia w dobrych księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do godziny 13. Państwo słuchają, zapraszamy na weekend. Czas na spotkanie z Rafem Uzarem. Looked in the mirror, so many people standing there. The Narcissist. Blur. Dziwna piosenka, Narcyz, prawda? I looked in the mirror and so many people were standing there. Spojrzał w lustro i tam cały tłum. Tak, jakiś problem ma ten człowiek. I walked towards them into the floodlights. Poszedłem w ich stronę. Tak, w świetle reflektorów, czyli ma niesamowite mniemanie o sobie, prawda? I heard no echo, there was no distortion. Nie było żadnych zakłóceń, zniekształceń. Usłyszałem jakiś głos, echo. Tak, i co usłyszał, co znalazł? I found my ego, I felt rubato standing there. To tempo, to poszukiwanie było takie nierówne. I found my transcendence. Czyli coś nienamacalnego. Tak. I'm a shine, a light in your eyes, slangowo. I jestem po to, by świecić światłem w twoje oczy. Tak. You'll probably shine it back on me. A ty prawdopodobnie odwdzięczysz się. Tak. Myśli Piotrze, on chyba o sobie przy tym lustrze cały czas mówi, prawda? I saw the solstice, the service station on the road. I teraz mamy takie, nie wiadomo o co chodzi, prawda? Tak, opis sytuacji. Tak. Widziałem jakieś przesilenie. Tak. The service station on the road. Stacja benzynowa na drodze. I teraz mówi o różnych narkotykach. Under the white horses, my heart it quickened. Czyli coraz bardziej mocno mobiło. Odurza się. Odurza się, właśnie. A może o to chodzi. Ale kończymy tak. Oh, glorious world, oh, potent waves, valleys gone wild. Tak poetycznie. Czyli zwraca się do wszechświata, Że jest pięknie. The Narcissist. Blur. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them, into the floodlight. I heard no echo, there was distortion everywhere. I felt my ego, I felt rubato standing there. Found my transcendence, it played in mono painted blue. Light in your eyes. the road, I took the acid under the white horses. My heart it quicker, I could not tear myself away. Became addiction. If you see darkness, look away. Valleys gone wild, connect us to love and keep us peaceful for a while. I'm a shining light in your eye. You're probably shining back on me, but I won't fall this time. We've got speed. Trzy minuty pozostały do godziny 13. Państwo słuchają Trójki. Przed momentem Blur i The Narcissist i Bed and Breakfast w pigułce. Jeśli chodzi o więcej języka angielskiego, mój wydawca teraz się śmieje z powodu akcentu angielskiego. Tak, na pewno, ale on jest ekspertem, proszę Państwa. W każdym razie jutro po godzinie 6 więcej Rafa Uzara i także języka angielskiego w Trójce. Zapraszam na Bed and Breakfast i całe wydanie audycji. My cały czas jesteśmy na Kawaliadzie. To za moment jeszcze Krzysztof Łoniewski i jego gość opowiedzą o wymiarze sportowym tej imprezy. Man, I feel like mold. It's prom night and I am lonely. Lo and behold, she's walking over to me. This must be fake. My lip starts to shake. How does she know who I am? And why does she give a damn about? I've got two tickets to Ironman. Od wczoraj od 8 rano na warszawskim Torwarze trwa kawaliada. To prestiżowe zawody jeździeckie w kilku konkurencjach, także olimpijskich. Najsilniej obsadzony jest trzygwiazdkowy konkurs skoków przez przeszkody. Między innymi o nim z dyrektorem sportowym kawaliady Szymonem Tarantem rozmawia Krzysztof Uniewski. Panie dyrektorze, chciałbym popytać najpierw o to, jakie konkurencje są tutaj w kawaliadzie. Kawaliada, Kaleda Tour to cykl imprez, która w swoim programie ma wszystkie trzy konkurencje olimpijskie i dodatkowo bardzo widowiskową konkurencję z dziecką, jaką jest powożenie. Ale zdecydowanie najwyższa ranga, najbardziej prestiżowe zawody od lat odbywają się podczas kawaliady w konkurencji skoki przez przeszkody. No i podpytałbym o tę mocną obsadę w skokach. Kogo tutaj można zobaczyć na torwarze? Tegoroczne zawody w skokach w randze trzech gwiazdek mają bardzo silną obsadę. Na pewno taką gwiazdą numer jeden jest wicemistrz olimpijski z Londynu, wielokrotny złoty medalista i mistrz Europy i mistrz świata Gerko Schröder z Holandii. Jest bardzo skuteczny zawodnik, jaki jest Felix Hassmann z Niemiec, który wygrał już ponad 100 konkursów zaliczonych do światowego rankingu i dzisiaj rano pokazał, bo co prawda nie była to klasa rankingowa, ale już pokazał, jak jest szybkim zawodnikiem, jak ambitnym w konkursie otwarcia tej imprezy. Poza tym prawie wszyscy zawodnicy najlepsi Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata, bo niedzielne Grand Prix również do tej ligi będzie zaliczane. No a my liczymy bardzo na Polaków, którzy są tutaj w bardzo silnym składzie. Pierwsza trójka rankingu Polskiego Związku Jeździeckiego, czyli mistrz Polski Tomasz Miśkiewicz, drugi w tej chwili Adam Grzegorzewski, czy też ośmiokrotny zwycięzca kawaliady Tour Jarosław Skrzyczyński, do tego wicemistrz Polski Dawid Kubiak, więc silna obsada międzynarodowa, ale Polacy nie są tutaj na straconej pozycji. Mówimy o skokach. Do czego sprowadza się rywalizacja w tej konkurencji? Konkurencja skoki przez przeszkody jest to najpopularniejsza konkurencja jeździecka na świecie. Tak wielu fanów w Europie Zachodniej, w Ameryce Północnej zyskała sobie dzięki bardzo prostym zasadom. Praktycznie mamy dwa czynniki klasyfikacji. Ustawiony na placu konkursowym tak zwany parkour, który ma określoną trasę. Są różne rodzaje konkursów, ale zawsze pierwszym czynnikiem klasyfikacji jest bezbłędny przejazd, czyli jak najmniej błędów, najlepiej 0 punktów karnych, a jeśli ten wynik jest równy, wtedy albo od razu w przejeździe podstawowym, albo w najważniejszych konkursach, dopiero w finałowej rozgrywce, w finałowym barażu decyduje czas przejazdu. Powiedział pan o dwóch innych konkurencjach olimpijskich, czyli ujeżdżenie i WKKW, tak? Tak jest, ujeżdżenie i WKKW w takim troszkę wydaniu halowym, bo pełnego WKKW nie da się rozegrać, zresztą zimą się go nie rozgrywa, ale ponieważ to też jest dyscyplina bardzo widowiskowa, wzorem innych wielkich imprez w Europie, na świecie, kawaliada kilka lat temu postawiła na WKKW. Jest to tylko jeden fragment, bo to wszechstronny konkurs konia wierzchowego, czyli jakby trzy konkurencje przez trzy dni. Tu mamy tylko tę najbardziej widowiskową próbę, jaką jest cross. Cross ustawiony w hali, który można cały obserwować, bo kiedy cross ustawiony jest normalnie na zawodach czy olimpijskich, czy innych w sezonie otwartym, to on jest na rozległych polach i trzeba dużo spacerować, żeby zobaczyć wszystkie przeszkody. Tutaj to widać gołym okiem z każdego miejsca trybun hali Torwar. Kiedy nasi słuchacze powinni się skoncentrować, myśląc o tym, co tutaj się wydarzy najciekawszego? Wszystkie cztery dni. Naprawdę codziennie program jest bardzo interesujący. Codziennie bardzo ciekawe i prestiżowe konkursy w skokach od piątku do niedzieli. Jeden z konkursów zaliczanych jest do światowego rankingu. Poza tym szereg konkursów takich bardziej o charakterze widowiskowym, może nie tak ważno sportowych, ale takich konkursów, które lubią kibice. Konkurs w sobotę, konkurs barier o charakterze potęgi skoku, czy też bardzo lubiany przez publiczność kawaliary konkurs Speed and Music zostanie rozegrany w piątek wieczorem. I każdego dnia konkurencje dodatkowe typu właśnie ujeżdżenie, program dowolny do muzyki, jak w jeździe figurowej na łyżwach, to WKKW, o którym już mówiliśmy, czy też zaprzęgi parokonne. Z dyrektorem sportowym kawaliady Szymonem Tarantem rozmawiał Krzysztof Łoniewski. 9 minut pozostało do godziny 13. Nasze spotkanie powoli dobiega końca, więc my wsiadamy na nasze konie i odjeżdżamy. Koń, jaki jest, każdy słyszy. Kawaliada 2023 w Polskim Radiu. Ale jeszcze się z Kawaliady usłyszymy w niedzielę po 14 na żywo. Za dziś już dziękujemy. Olga Szućko, Marcin Kocięba, Michał Kowarski, Dariusz Urbanowicz, Piotr Firan. Do usłyszenia mówimy Państwu, ale Państwo z trójką zostają, mam nadzieję. I po 13 kolejne atrakcje wprost z Torunia, z festiwalu Kamer Image. Przywita się z Państwem Ryszard Jaźwiński. Program Trzeci Polskiego Radia. Sure.